Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 30 Mayıs Perşembe. Yıl 2019, ay 5, gün 150, Hızır 25. 1440 Hicri Ramazan 25, 1435 Rumi Mayıs 17. İstanbul için iftar vakti 20.35. Sayıştay'ın kuruluşu 1862. Kabak Meltemi. Günün tarihi 588 yıl önce bugün, yani 30 Mayıs 1431'de Orlean kentini İngilizlerden kurtaran Fransız halk kahramanı Jean d'Arc, büyücülükle yargılanarak Rouen meydanında yakılarak öldürüldü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Love. make your body cold. I'm gonna give you mine to hold. And saying this, she climbed inside to be his one, to be his only bride. Then deep into his fiery heart, he took the dust of Joan of Arc. And high above all these wedding guests, he hung the ashes of her lovely wedding dress. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış Joan of Arc, Jean d'Arc parçasıyla yapıldı. Hepsini çalamadık, uzun bir, harika bir parça olmasına rağmen. Ve Leonard Cohen'la Jennifer Warnes birlikte duet yapıyorlardı. Bestede hem David Jonathan Cohen'ı hem Caroline Norris'e hem de Richard Webb'e ait bir parçaydı. Çok bilinen bir parça. Sözlerinde de diyor ki Jean d'Arc'ı izledi alevler o karanlığın içinden atını sürerek gelirken ve zırhını onun parlatacak bir ay ışığı da yoktu, bir mehtap yoktu. Ve hiçbir kişi, er kişi de yoktu onu bu karanlık ve dumanlı geceden kurtaracak. O dedi ki, Jean d'Arc, savaştan bıktım usandım. Ben eskiden yaptığım gibi bir iş yapmak istiyorum. Bir düğün elbisesi, gelinlik ve beyaz bir şey. Bu artık yutulmuş, yalanıp yutulmuş iştahımı tekrar onun üzerine giymek için demiş. Jean d'Arc onun üzerine de senin böyle konuşmandan hoşnutum demiş. Seni her gün at sürerken izledim ben ve içimde bir şey sana bir özlem duyuyor. Böylesine soğuk ve yalnız bir kadın kahraman. O ya sen kimsin diye sertçe konuştu Jean d'Arc. Dumanın ardından sesini duyuranı. Ama ben ateşim dedi ve senin yalnızlığını ve gururunu seviyorum. O zaman dedi Jean d'Arc, bedenini soğut çünkü ben kendi sıcaklığımı, ateşimi vereceğim tutasın diye sana ve içine girdi ateşin tek gelini olarak ve onun o ateşli yüreğine. O da alevde Jean d'Arc'ın tozunu aldı. Sonunda da şarkının şey diyor. Onun gözün o ağladığını gördüm diyor ateş. Onun ama gözünde de gururu gördüm. Şanı şerefi gördüm. Kendim de bu kadar sevgi ve ışık kovalıyordum ama bu kadar acı ve zalimce mi gelmeli, bu kadar cesur mu olmalı diye giden bir şarkı. Neden çaldık? Çünkü Galeano da Jean d'Arc'tan bahsedecek. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Mayıs. Odun ateşinden sunağa. 1431 yılında bugün 19 yaşında bir genç kız Ruan'ın eski pazar yerinde canlı canlı yakıldı. Odun yığınının üzerine çıkarken başına geçirilmiş kocaman başlığın üzerinde şu yazılar okunuyordu: sapkın, sabıkalı, dinden dönmüş, mürted, putperest. Yakıldıktan sonra külleri bir köprünün üzerinden Sen Nehri'ne atıldı ki sular onu mümkün olduğunca uzağa götürsün. O, Katolik Kilisesi ve Fransa Krallığı tarafından mahkum edilmişti. Onun adı Jeanne d'Arc'tı. Size tanıdık geliyor mu? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet efendim, müsaadenizle ben biraz malumat furuşluk yapayım. Dersimi çalışıp geldim. Evdeki daha önceden kaydetmiş olduğumuz Wikipedia makalelerinden birkaç alıntı yapmak istiyorum. Ölümünden 490 yıl sonra öldürme kararını veren aynı kilise tarafından azize ilan ediliyor Jeanne d'Arc. Fransa'nın koruyucu azizesi ve Orléans bakiresi olarak anılıyor. 88 yıl olmuş tam. Evet. Bugün. 490 yıl önce. Ölmeden önce ve öldükten sonra adını korumak için görülmüş tüm mahkeme kayıtları bugün Fransa Milli Kütüphanesi'nde saklanmaktaymış. Yaşadığı tarihteki diğer kişileriyle kıyaslandığında hakkında en çok şey bilinen insanların başında geliyormuş. Jeanne d'Arc bugün Fransa'nın en önemli azizelerinden ve kutsal ikonlarındanmış. Hayatı edebiyata ve sinemada yoğun bir şekilde de rağbet görmüş, konu edilmiş. Evet, önce kahraman yapıyorsun. Zaten kendisi geliyor. Ordunun da başına geçiyor bir şekilde. 19 yaşında bir evet. Genç kız. Çocuk neredeyse yani. Ve 488 yıl önce bugün de onu yakıyorlar. Dinsiz, mürted, cadı diye. Her şeyi sattı diye. Sonradan da aziz yapıyorlar. Tipik bir insanlık durumu değil mi? Evet. Evet öyle. 1925'te bugüne bakalım şimdi. 30 Mayıs denen olay gerçekleşmiş Çin'de. Bu da o güne kadar Çin'de gerçekleşmiş en büyük yabancı karşıtı gösteri. Uzun Afyon Savaşları'ndan sonra Çin'in sömürgeleştirilmesi sinsice bir şekilde oluyor. İngilizler tarafından bir türlü de tam gerçekleştirilemiyor. 30 Mayıs olayı ne peki? Çin'de Şangay'da İngiliz polislerinin gösteri yapan 13 işçiyi öldürmesiyle ülke çapında düzenlenen grevler ve gösteriler olarak nitelendirilmiş. Bu olaya o güne değin Çin'de gerçekleşmiş en büyük yabancı karşıtı gösteri olarak sizin de biraz önce belirttiğiniz üzere anılıyor. Çin Komünist Partisi olayın yarattığı bu anti-emperyalist ortamdan yararlanarak üye sayısını birkaç yüzden 20 bine çıkarmış. Ardından şu anda gördüğünüz durum somutlaşmış. İlk kökleri gibi görünüyor galiba. Olay da şöyle deniyor. Xi Jinping var Mao Zedong'un yerine. Mao Zedong'un. 1925'in başında Şangay'da Japonlara ait bir çırçır fabrikasında grevci işçilerle dolu hakim kurulu arasında sağlanan anlaşma şirket yöneticilerinde reddediliyor. Grev. Konu grev. 15 Mayıs'ta şirketin yönetimiyle görüşmeleri yürüten 8 işçi temsilcilerinden biri Japon görevliler tarafından ateş edilerek öldürülüyor, 7'si de yaralanıyor. Yabancıların denetiminde olan Şangay'daki belediye meclisi Japon görevliler hakkında soğuk kavuşturma yürütmediği gibi polise karşı gelmelerinden dolayı pek çok işçiyi de tutukluyor. Bunun üzerine işçiler ve öğrenciler bir araya gelip gösteriler düzenlemeye başlıyorlar. 30 Mayıs'taki bu bahsedilen kitlesel gösteri sırasında öğrencilerin üzerine ateş açıyor. Kim? İngiliz belediye polisi. İngiliz belediye polisinin Çin'de ne işi var? 13 kişiyi öldürüyor ve pek çok kişiyi de yaralıyor. Her şeyden sorumlu İngiliz dünya polisi. O zamanlar. Evet, o zaman. Amerika pek yok o zamanlar daha. Olayın ardından ülkenin pek çok yerinde her sınıftan insanın katıldığı gösteriler başlıyor. Özellikle Japonlara ve İngilizlere karşı sürdürülen yaklaşık 7 ay süren grevler ve gösterilerin ardından İngilizlerin sorumlu polis yetkililerinin görevden alarak ölen işçilerin ailelerine kan parası yani tazminat vermesiyle yatışıyor olaylar. Ancak olayın etkisiyle ülkenin her yerinde milliyetçi gösteriler patlak veriyor. Büyük bir sonuç değişim ortada oluyor. Evet, evet efendim. 1942'de bugün de 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir bilgi verelim. Bugün biraz fazlaca olay var. Bugün tarihte olmuş. Birisi 500 yıla yakın bir zaman önce Jeanne d'Arc'ın yakılması. Öbürü de epey bir zaman önce 1925'te 30 Mayıs olayı Çin'de. 1942'de de 2. Dünya Savaşı ile ilgili olarak 1000 kadar İngiliz bombardıman uçağının katıldığı ve 1,5 saat süren bir hava saldırısında Almanya'nın Köln kenti muazzam hasar görmüş. Dresden kadar olmasa da orası da bayağı ciddi bir şeye, tahribata uğramıştı. Sonra hala bombalar bulunuyor. Evet. En son geçen sene bulunmuştu. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba bulundu. 10 bin kişi tahliye edildi deniliyor. Düşünün. Bir bombayla 10 bin kişinin tahliye edilmesine neden oluyor. Evet. Bundan 21 yıl önce de Türkiye'de 1996'da gazeteci Metin Göktepe'nin bir polis karakoluna girip bir daha çıkmamasıyla sonuçlanan yani öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul'da açılan dava güvenlik gerekçesiyle duruşma yapılmadan Aydın'a alınmış. Ölüm tarihi 8 Ocak 1996 olarak geçiyor Metin evet. Göktepe'nin. Onu da anmıştık zaten. Evet. Yani güvenlik esas kaygımız nedir her zaman? Güvenlik. Güvenlik. Şey de öyle diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün sokakları mobeselerle donatacaklarmış. Her taraf ışıkta olacakmış. Kadınlar artık daha rahat dolaşabilecekmiş. Binali evet. Yıldırım diyor. Öyle mi? Evet. Güzel. Kameralar olacakmış. Her sokakta. Bir ufak önerim daha olabilir bununla ilgili olarak. Nedir efendim? Dağlarda böyle tepelere yamaçlardan gördüğün zaman Anadolu'da giderken önce vatan yazar ya. Hı hı. Burada da şehirlerin büyük binalarına önce güvenlik yazalım. Önce kameran nasıl? Yok, önce güvenlik. Önce güvenlik mi? Daha iyi değil mi? Hepsine kamera koyacağız, ışık koyacağız demiş. Seçim vaatlerinden bahsediyoruz. %10'da indirim geliyormuş. Neye? Önce ışıklı güvenlik. Evet. Peki, ondan devam edelim. Ha, doğalgaza geliyormuş, %10 indirim. Birkaç haber yapalım. Ondan sonra da önemli bir konuşma var. Greta Thunberg'in. Ve onlardan bahsedeceğiz. İsrail erken seçime gidiyormuş. Netanyahu hükümeti kuramamış. İsrail'de parlamento erken seçim kararı almış. Nisan ayında gerçekleşen seçimden sonra hükümeti kurma görevini üstlenmişti Benjamin Netanyahu ama başaramadı. Erken seçim 17 Eylül'de yapılacakmış. Büyük grevden 3 gün önce. Evet. İklim grevinden, genel grevinden. Netanyahu sağcı partilerle koalisyon kurmaya çalışıyordu ama aşırı ortodoks Yahudi din okulu öğrencilerinin askerde muaf tutulmasını düzenleyecek bir yasa konusundaki uzlaşmazlık koalisyon girişiminin çökmesine yol açmış. Böylece İsrail tarihinde ilk defa hükümeti kurma görevi verilen bir kişi bunu başaramamış oldu. Bu yeni bir yenilik olarak karşımıza tebrikler çıkıyor. Bibi. 45'e karşı 74 ile alınmış 120 sandalyeli parlamentoda ona Knesset deniyor. Netanyahu'nun Likud partisi 35 sandalye kazanmıştı. Seçimin ardından eski savunma bakanı Avigdor Lieberman'ın o da bir Rus göçmeni ve çok sağcı Yisrael Beynetu Evimiz İsrail Partisi'nin desteğini almayı umuyordu ama alamamış. Neden alamamış biliyor musun? Neden efendim? Çünkü askerlik yasası konusunda Ortodoks Yahudi partileri var. Ultra dinci onlar askere gitmeyecek. Gitmiyorlar. Askere alınsın, herkes askere alınsın gibi bir tartışma var. Kesin ve net seçim kampanyası yürüteceğiz ve zafere ulaşacağız. Kazanacağız, kazanacağız ve halk kazanacak demiş ama Netanyahu. Bu arada Netanyahu'nun seçim döneminde yolsuzluktan ifade vermesinin ertelenmesiyle sandıktan muzaffer çıkması sonrası eşi Sara hakkında devleti dolandırmak suçlaması da geri çekilmiş. Sadece başbakanlık konutunun fonlarını kötüye kullanmakla resmen suçlamasından bir yıl sonra 15 bin dolarlık para cezasına mahkum edilmiş. Bu kadar. 15 bin dolar. Ama devam ediyor davalar. Ediyor mu? Ediyor, ediyor. Bildiğim kadarıyla ediyor. İsrail'de devlet yöneticilerinin konutlarına maaşlı aşçı çalıştırmaları halinde dışarıdan hazır yemek için bütçe kullanmalarının yasak olmasına karşın 100 bin dolarlık hazır yemek sipariş ettiği ortaya çıkan First Lady başsavcılıkta uzlaşmaya varmış. Öyle mi? Ha, 15 bin dolar. Görmedim ama şey. KDV yok galiba. Yani önümüzdeki aylarda Benjamin Netanyahu'ya yöneltilen rüşvet suçlamaları da gündeme gelecekmiş tekrar. Yargıyı etkileme çalışmaya suçlamasıyla da karşı karşıya olduğunda BBC Türkçe bugün belirtmiş. Ama hakkında verelim mi? Hukuk devleti Benjamin Netanyahu'nun eşini bu suçlamayla beraber mahkeme karşısına çıkıp fotoğrafını da aynı şekilde gazetelerde görebiliyorsunuz. Çıkmasının fotoğrafını. Yani zengin iş adamlarından hediyeler, beyiyeler aldı ve basında hakkında olumlu haberler çıkması karşılığında onlara fayda sağladığı öne sürülüyor. Netanyahu suçlamaları reddediyor ama yüksek mahkemede devam ediyor durum. İsrail Yüksek Mahkemesi'nde ve bu suçlamalar nedeniyle istifa edip etmemesinin gerekip gerekmediğine de karar verecek diyor. BBC Türkçe'den okuduk. Evet, bir de seçim demişken Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan seçim çağrısı gelmiş. Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmet Kayit Salih, Yeni Şafak'tan okuyoruz bunu da, bir askeri üssü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada daha önce de dile getirdiği diyalog çağrısına ilişkin diyalog girişimi geçiş dönemi tartışmalarının dışında ciddi ve akılcı olmalı diyor. Yani adaylık başvurularının tamamlanması için mühlet dün akşam da olmuştu ama adaylık için başvuru yapan 77 kişiden hiçbiri başvurularını tamamlayamamış İçişleri Bakanlığı'na. Geçiş döneminde derin ve boş tartışmalarla vakit kaybetmenin anlamı yok diye konuşmuş Genelkurmay Başkanı. Buna muhtıra denir mi? Muhtıracık. Evet, yani çok değişik bir durum var. Kaos diyelim bence. Anayasaya göre işleyen seçim takvimi uyarınca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da yapılacağının açıklanmasına karşın sivil toplum ve muhalefetten boykot çağrıları yükselmişti. Ve 3 haftadır her hafta aralıksız gösteriler devam ediyordu Cezayir'de. Çeşitli kentlerinde anayasaya göre geçiş dönemini yürüten devletin zirvesindeki isimleri Buteflika döneminin temsilcileri olarak nitelendirerek seçimlere bu geçici yönetimle gidilmesini reddetmiş. Seçim demişken Diken'den de bir haber okuyalım. Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı Türkiye ile ilgili seçmenin %59'unun yani %60'a yakın bir kısmının seçimin iptalini yanlış bulduğunu, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini istemediğini ortaya koymuş. Yeni Çağ'dan Tolga Han Karaoğlu'nun haberini aktarıyor Diken gazetesi. Yani şöyle de bir şey var. Yaptığımız son ankette Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geç verilmesini doğru mu buluyorsunuz, yanlış mı diye sorduğumuzda %57,7'lik kesim yanlış bulduğunu söylemiş. O da ayrı bir şey. Seçime... Ama çaldılar demişler mi? Yok. Bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden de ilginç bir şey var. 2016 başkanlık seçimlerinde, yani seçimden giderken bunu da söyleyeyim dedim. Rusya'nın olası müdahalesini araştıran özel yetkili savcı Mueller, 2 ay önce Adalet Bakanlığı'na teslim ettiği raporu hakkında açıklamalarda bulunmuş, ender konuşan, çok lakonik bir kişi Robert Mueller, ya da Mueller nasıl okunuyor tam iyi bilemedim, özel yetkili savcı Mart ayında Adalet Bakanı William Barr'a teslim ettiği raporuyla ilgili ilk kez bir açıklamada bulunuyor. Başkanın yasa dışı bir şey yapmadığına ikna olmuş olsaydık bunu bu şekilde söylerdik demiş. Bu çok önemli bir evet. Açıklama. Yani suçsuz demedik diyor. Ne demek bu? Suçlu da demedik diyor ama suçsuz yani, da demedik. Suçsuz da demedik demesi çok önemli. 2 yıl sürdü araştırması. Yani Mueller ya da Mueller Başkan Trump'a karşı, Donald J. Trump'a karşı bir dava açmanın kendileri için bir seçenek olmadığını, böyle bir adamı adımı geçerli olan yasalar çerçevesinde ancak kongre yapabileceğini belirtiyor. Demokratlar da bunun üzerine azil süreci için nihayet harekete geçiyorlarmış. Trump hemen cevap vermiş. Bir tweet çakmış. No way mi demiş? Ne demiş? Aşağı yukarı. Raporda değişen bir şey yok. Deliller yetersizdi ve ülkemizde bu bir kişinin suçsuz olduğu anlamına gelir. Olay bitmiştir. Teşekkürler demiş. Net ve açık. Bu arada seçimler demişken Hindistan Seçim Reformu Grubu Demokratik Reformlar Birliği'nin geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı bir açıklamaya göre Hindistan'ın bu yeni meclisinde yeni meclisindeki milletvekillerinin %40'ından fazlası bazıları cinayet ve tecavüz kadar ciddi olan suçlamalarla karşı karşıyaymış ve liste büyüyormuş. Yarısına yakını mahkemelikmiş meclisin, Hindistan'daki meclisin. İnanılmaz bir şey yani. Partiler suçlamayı reddediyorlarmış ama. Partiler genellikle siyasi husumet kurbanı olduklarını söyleyerek adaylarına yönelik suçlamaları reddediyormuş. Hindistan'ın bu yılki seçim komisyonu adayların kampanya süresince sabıka kayıtlarının ayrıntılarını yayınlamasını zorunlu hale getirmişti deniliyor. ADR de yani bu grupta Hindistan'da siyasetine hesap verilebilirlik sağlamak için kampanya yürütüyormuş. Durum böyle. Evet, dünya içinde Hindistan dünya içinde son yapıldı. Derece berbat bir durumdu bu Modi'nin kazanması. Çünkü hem böylesi yolsuzluklar, usulsüzlükler ve cinsel taciz, tecavüz vakaları hem de çevre konusunda, ekoloji konusunda tam bir yıkım getirecekler. Çünkü büyük kömür şirketlerinden başta Adani olmak üzere destek alıyorlar. Onlara hizmet etmek üzere de Modi hükümetleri tarumar etti bütün Hindistan'ı ve özellikle de bundan yoksul kesimler, Dalitler, Adivasiler, yani dokunulmaz denilen sınıfta köylüler filan mahvoluyorlar. Ama bu nehirlerin kirlenmesi ve diğer açılardan ormanların da kesilmesi dolayısıyla bütün dünya içinde tam bir felaket anlamına gelecek. Evet. Uzun boylu yazılıyor. Ama söz vermek bedava. Global Değerlendirme Ajansı Moody's'in raporuna göre Hindistan fosil olmayan yakıt gücü jeneratörü kapasitesini 2022 yılında %45'e çıkararak hedeflenen %40 seviyesini aşacakmış. Hmm. Paris İklim Anlaşması'ndaki. Görünce söylerim. Paris İklim, o meselelere geleceğiz. Araya girmeden bir de şeyi söyleyeyim. Komandolar bir şey operasyon devam ediyor. Ve bir iki askerin şehit olduğu haberi de var. Gazetelerin bazılarında var. Neydi? Pençe operasyonuydu. Komandolar ayrıca 8 bölmeli bir sığınakta bulunan el yapımı patlayıcıları ve çok miktarda yaşam malzemesini imha etmiş. Yaşam malzemesini imha mı etmiş? Bunu evet. Anlamadım ama Hürriyet gazetesi böyle yazmış. Ve bir de senin sevdiğin tarzdan bir haber hangi var. Kaçak avi. Ne o? Türk halkı ilham ışığı. Kim demiş? Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner. Doğru okudun değil mi? Hı hı. 3.6 milyon Suriyeli'yi ağırlayan Türk halkına büyük hayranlık duyduğunu söylemiş Steiner. Ahim Steiner. İstanbul avantajı muazzam yük kalktı deniyor. Bayrama gidiyorlar diye de altında Ramazan bayramının yakınlarına geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısının 44 bini bulduğu yazıyor. Türk halkı ilham ışığı demiş galiba. Ahim Steiner. Evet. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP. Şiş kebap. Kısaltılmış. United Nations Development Project. Bu şekilde de bitiriyoruz. İlk yarım saati. Hemen arkasından da çok önemli bir konuşma. Hem Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri yeryüzünün gidişatı konusunda gayet önemli birkaç cümle söyledi. Avusturya'da yapılan büyük dünya zirvesi adı veriliyor. Austrian World Summit diye geçiyor. Orada bayağı şeyinde önemli bir konuşması oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Guterres evet. Ve çok ilk defa bu kadar net bir şey söylemiş. Papa da konuşmuştu zaten. Guterres de şey diyor yani Bu muhakkak fosil yakıtların yerin altında bırakılması şarttır diye Papa'nın söylediklerini de izlemiş. Yani Katolik dünyasının 1 milyardan fazla ki insanın başı Papa'dan sonra bütün milletlerin temsilcisi olarak seçilmiş olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de aynı şeyleri söylüyor. Orada da ayrıca önemli bir konuşma, çok önemli bir konuşmayı da Greta yapmış. Greta Thunberg, onu da vereceğiz birazdan. Açık Gazete. Here they come again, catch us if you can, time to get a move on, we will yell with all of our might, catch us if you can, catch us if you can, catch us if you can, catch us if you can, now we gotta run. No more time for fun. When we're getting angry, we will yell with all of our might. Catch us if you can. Catch us if you can. Catch us if you can. Catch us if you can. Again, catch us if you can. Time to get a move on. We will yell with all of our might. Catch us if you can. Catch us if you can. Catch us if you can. Catch us if you can. Dave Clark beşlisinden Catch Us If You Can adlı parçayı dinledik. Yani elindeyse yakalayabilirsen yakala bizi diyorlardı. Pek yakalamanın kolay olmadığı bir durumdan da bahsediyorlardı. Asıl çalma sebebimiz bu laf değil. Dave Clark Five'ın kurucularından Lenny Davidson'ın doğum günü olması, 30 Mayıs 1944'te. Enfield'da, Middlesex'te doğmuştu. Gitaristti 60'ların bu ünlü pop şarkı grubunu. Yakalamışlar efendim. UNDP'ye United Nations Development Program yerine United Nations Development Project demişsiniz. Evet. Bunu da dile getiren dikkatli dinleyicilerimizden, aynı zamanda gönüllü çevirmenlerimizden Canan Ener Sılay Hanım'dı. Ona da bu vesileyle bir günaydın dilerim. Teşekkür ederim. Düzeltir, özür dileriz. Evet. Bu arada ben şahsen düzelirim. Doğru. Ben şahsen. Evet. Şahsen ben. Bizatihi. Şimdi bu gerçekten teşekkür ederiz. Evet, zaten Açık Radyo'nun en temel özelliklerinden biri hata affetmeyen bir dinleyici kitlesi olması. Bu da insanı her an uyanık bulunmaya ve dikkatli davranmaya sevk ediyor. Çok evet. Hoş bir şey bu. Evet. Şimdi öncelikle Katolik dünyasının lideri konuştu, Papa Francesco, ve bir toplantı yaptı. Kimlerle toplantı yaptı derseniz, dünyanın finans liderleriyle yaptı ve onlara bir tek şey söyledi. Fosil yakıtlar, vergi verenin parasını dünyayı yok etmek için kullanmak demektir. Dedi. Fosil yakıtlar, bir yandan da yazıyorum da. Evet. Fosil yaz yakıtlar. Evladım. Teşekkür ederim. Tamam, yapıyorum efendim. Fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar, hı hı. Vergi verenin parasını dünyayı yok etmek için. Dünyayı yok etmek için kullanmak demektir. Evet. Papa Francesco. Dünyanın finans liderlerine söyledi. Evet, bunu ve ağzınızı kapatın ve fosil yakıtları da yerde bırakın, kömürü, petrolü filan dedi. Bu birinci haberdi. Arkasından R20 diye adlandırılan Avusturya Dünya Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Viyana'da dedi ki, bir saniye yazıyor musun? Bir saniye. R20'de. R20'de. Teşekkür ederim. Evet. Eski bir, kendisi de eski bir Avusturyalı olan Arnold Schwarzenegger'in de yardımıyla Terminator gerçekleşti. Terminator, ama şimdi dünyayı kurtarmaya soyundu o da. İklim değişikliği, yazıyor musun? Evet. Üstümüze çökmüş durumda ve bizim onu düzeltebilme çabalarımızdan daha hızlı ilerliyor dedi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Viyana'da bunu söyledi. Arnold, ve şöyle devam ediyor. Guterres, her gün küresel facialar oluyor. Seller, kuraklıklar ve vahşi orman yangınları. Ve bu açıkça gösteriyor ki iklim krizi şu anda oluyor ve olmakta demiş. İklim krizi şu anda olmaktadır diyor. Krizi kullanmış mı? Tabii. Krizi demiş, değil mi? Krizi diyor açıkça. Hı hı. Adlı adınca hitap edin demişti ya zaten Greta, ilk grevlerinden bu yana, ilk konuşmalarından buraya. Krize kriz demeyiz. Şimdi biraz sonra yayınlayacağımız konuşmasında da aynı şeyi söyleyecek zaten. Guterres bununla birlikte demiş, yaz evladım. Hı hı. Bir de bu başımıza çöken kara bulutun İçinden bir ışık huzmesi de sızıyor demiş. Başımız güzel konuşmuş. Başımıza çöken kara bulutun, tepemize çöken kara bulutun içinde bir silver lining dedikleri, işte bir ışık huzmesi, bir huzme görünüyor diye çevirebiliriz. Belki biraz serbest bir çeviriyle. O kadar olacak. Evet. Ve bu da eğer iklim değişikliğiyle, İklim değişikliği demiş o. Hı hı. İklim değişikliğiyle yapmamız gerekeni yapar, savaşırsak, o zaman dünyadaki bütün toplumlar için bunun yararı muazzam olacaktır demiş. Ve toplumlar için yararı muazzam olacaktır ve üç şey saymış. Bir saniye, muazzam olacaktır. Evet. İki nokta üst üste. Üç şey saymış. Hı hı. Temiz su, temiz su, temiz hava, temiz hava ve azaltılan biyolojik çeşitlilik, biyolojik çeşitlilik kaybı. Evet, biyoçeşitlilikteki azalmanın azaltılması. Ve fakat önümüzdeki görevin büyüklüğü de çok büyük. Büyük. Önümüzdeki görevin büyüklüğü de çok büyük. Yok, o kötü oldu. Tamam. Orayı silelim. Tamam, önümüzdeki görev muazzam. Görev muazzam. Demiş Guterres ve toplumun bütün kesimleri. Toplumun bütün tüm kesimleri de olabilir. Hı-hı. Toplumun tüm kesimlerinin dönüşümünü, total olarak dönüşümünü gerektirir. Daha iyi bir toplum yani. Daha evet. Güzel bir toplum. Evet. Dönüştürülmüş bir devrim istiyor aslında. Gerçekten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres resmen muazzam bir dönüşüm istiyor. Şimdi daha bunu azaltmak için Bunu azaltmak için. Bundan kastı fosil yakıtlar mı? Yok, iklim krizinin. Yani azaltılması için. Evet, iklim krizinin yarattığı zararı azaltmak için, efektif olarak azaltmak için gereken. Yarattığı krizi azaltmak için gereken. Azaltmak için, pardon, oraya bir ara girelim. Tabii. Ve daha da yükseltilmiş bir direnç kazandırmak için gereken çok basit, evet, hızlı ve derin bir değişiklik. Nerede bu değişiklik? Basit, hızlı ve derin değişiklik. Need for Speed 8. Ne? Nerede yapalım? Böyle yaptığımız işte, bütün ticarette, endüstride. Yani işleri nasıl götürdüğümüz konusunda işler yapmak. Business yani bildiğimiz. Enerji sağlamak. İki. Peki bunlar nerede diye sormuş değil mi? Bir saniye. Basit ve basit, hızlı. Yani basitçe söylersek, pardon. Anladım. Tamam. Basitçe söylersek, hızlı ve derin bir değişim. Nerede? İşleri nasıl yürüttüğümüzde bir. İşleri nasıl yürüttüğümüzde? Evet, sanayi ve ticareti. Hı hı. İki, bu rakamları ben koyuyorum tabii. Ben yeni bir toplum modeli anlatıyor şu anda, evet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Aynen. Ve bayağı artık reform ötesinde bir devrimci dönüşümden bahsediyor. Enerjiyi nasıl elde ettiğimiz? Enerjiyi nasıl elde ettiğimiz? Şehirleri nasıl kurduğumuz? Şehirleri nasıl? Medeniyetten bahsediyor yani. Hı hı. Ve? 3 demiştiniz ama Ömer Bey. 4 mi diyeyim bunu? Değişik dememiş miyiz? Evet. Dememişimdir. Okey, tamam. Dememişimdir. Kandırıldık. Şehirleri nasıl kurduğumuz ve nasıl beslendiğimiz. Nasıl beslendiğimiz de demiş mi? Dünyayı nasıl beslediğimiz. Hmm. Tam kelimesine. Dünyayı nasıl beslediğimiz. Konusunda hızlı ve derin bir değişiklik yapmalıyız. Buna devrim diyoruz. Bunu hızlı ben, ve... onu da ekleme. Bu söylememiş. Hayır, hızlı ve derin bir değişiklik. Değişim. Evet. Değişim bekliyoruz. Bu dört noktada. Bekliyoruz mu demiş? Bekliyorum. Neyse, tamam. Yok, basitçe diyoruz. Söylersek bu gerekiyor. Bu kadar diyor yani. Yani iklimin bu yıkımını azaltmak ve direnci artırmak için, insanlığın direncini artırmak için. Ve bir başka kilit değişim de demiş diye devam etmiş Guterres. Vergi verenin verdiği paraları taxpayer. Vergi verenin taxpayer funds diyor. Paralarını vakıflara, derneklere, özel kişilere şu 3C'yi yükseltmek için kullanmaktan vazgeçmemiz gerekir diyor. Şu 3 şey için kullanmaktan vazgeçmektir. Bunları yükseltmek için. Nedir bunlar? 1 kömür. İki petrol, doğru bildin. 3 gaz, doğalgaz. Evet. Doğalgaz lafını da kaldırıyoruz artık. Doğalgaz deyince sanki temizmiş, doğal bir şeymiş gibi, evet, geliyor. Ve sonuç olarak şöyle bitiriyor. Bizim buraya dikkat istiyoruz. Tırnak içinde yazıyorsun değil mi? Evet. Bizim kirlenmeyi vergilendirmemiz İnsanları değil. Kirlenmeyi vergilendirmemiz gerekiyor. İnsanları değil. Evet. Ve fosil yakıtlara sübvansiyon, destek verilmesini bitirmemiz gerekir diyor. Nasıl? Bitirmemiz gerekiyor. Çok iyi. Bunu tırnağı kapat ama bir de devamını da söyleyeyim. Tabii. Yanlış bir varsayım yapılıyor diyor. Fosil yakıt destekleri, sübvansiyonları, fosil yakıtların sübvansiyone edilmesi yani insanların hayatını düzeltir diye bir yanlış anlayış var. Bunu söylüyor mu? Evet, söylüyor. Fosil yakıtlara destek insan hayatını düzeltir diye, insan hayatını geliştirir, iyileştirir diye bir varsayım var. Bu yanlıştır diyor. Ve şöyle devam etmiş, tırnak aç. Açıyorum. Bu tırnaklı değil miydi? Neyse, tamam. Bu tırnaklı değildi. Tırnaksız. Şimdi tırnaksız. Tamam. Şimdi tırnaklı, pençe. Bundan daha yanlış hiçbir şey yoktur demiş. İşte ve benim söylediğim şeyi tekrarlıyor ama devam edelim tırnakla. Bizim yaptığımız koydun sonuna. Evet. Koyabilirsin. Benim yaptığım vergi verenin parasını, yani kendi paramız demektir. Vergi verenin parası demek kendi cebimizden çıkan paradır diye eklemiş. Kendi eklemiş. O zaman Guterres. Vergi verenin parası, yani bizim paramız demektir bu. Bunu ne için kullanıyoruz diyor. Hı hı. Fırtınaları, kasırgaları hızlandırmak, kuraklıkları yaygınlaştırmak, yaymak, buzulları eritmek ve mercanları da ağartmak. Ve son cümle geliyor, ünlemi de eksik etme. Ağartmak için kullanıyoruz değil mi? Evet, bunları yaptığımız şey vergi vereni, yani kendi paramızı, hı hı, bunları fırtınalar, kasırgalar, kuraklıklar, buzulların erimesi ve mercanların yok edilmesi için kullanmaktır diyor. Hı hı. Ve tırnak aç, bir kelimeyle dünyayı yok etmek. Oo. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Dünyayı yok etmek demektir mi? Evet, demektir. Demek de kullanılıyordur. Bundan daha yanlış bir şey olamaz. Ve vergi veren olarak diye devam etmiş Guterres. Buraları almıyorum artık. Alma. Yani biz paramızı geri almak istiyoruz. Dünyayı yok edilmek için kullanılmaktansa, aslında bu da günün cümlelerinden biri olabilir. Yani dünyanın yok edilmesi için kullanılmak yerine yazalım onu da, günün sözü olarak yazar. Paralarımızın dünyayı yok etmek için kullanılması yerine, hı hı, bizim için geri gelmesi, cebimize geri gelmesi daha iyi olur diye düşünüyorum demiş. İki günlük zirvenin en önemli konuşmalarından biri buydu. Ondan daha önemli konuşması da şimdi 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger'ın R20 iklim inisiyatifini de geliştiren kişi. Şimdi Greta Thunberg'e kulak verelim. Thank you for inviting me, and thank you for having me here, and thank you everyone for coming. My name is Greta Thunberg. I am a climate activist from Sweden, and for the last 9 months I have been school striking for the climate every Friday in front of the Swedish Parliament. We need to change the way we treat the climate crisis. We need to change the way we speak about the climate crisis. And we need to call it what it is, an emergency. I am certain that most of us in here today are generally aware of the situation. But my number one experience during these last 9 months is that people in general have no clue. Many of us know something is wrong, that the planet is warming because of increased greenhouse gases, but we don't know the exact consequences of that. The vast majority know much less than we think, and this should be no surprise. We have never been shown the graphs which show how much the CO2 emissions need to be reduced for us to stay below the 1.5 degree limit. We have never been told the meaning of the aspect of equity in the Paris Agreement and why it's so important. We have never been taught about feedback loops or tipping points or what a runaway greenhouse effect is. Most of us don't know almost any of the basic facts, because how could we? Evet, şöyle diyor. Ben yazayım bir yandan da. Evet, hepsini bütünüyle bu kadar net yazdırabileceğimden emin değilim ama, okay, çalışıyorum. Bir yandan not alalım. Greta Thunberg'in 16 yaşındaki iklim aktivisti İsveçli Greta Thunberg'in Viyana'da Avusturya Dünya Zirvesi'nde yaptığı konuşmadan bazı bölümleri çevirmeye çalışıyoruz. Yaz evladım. Buyurun efendim. Beni burada konuşma yapmak üzere davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Size de dinlemek üzere geldiğiniz için teşekkür ederim. Benim adım Greta Thunberg. Ben İsveçli bir iklim aktivistiyim. Son 9 aydır her cuma İsveç parlamentosu önünde iklim için okul grevi yapıyorum. İklim krizini ele alma biçimimizi değiştirmek zorundayız. İklim krizinden bahsetme biçimimizi de değiştirmek zorundayız. Adı neyse ona adıyla hitap etmeliyiz. Yani adlı adınca, yani acil durum demeliyiz. Eminim burada toplanmış olan bizlerin çoğu genel olarak durumun ne olduğunun farkında. Ama bu son 9 aylık deneyimimden çıkan bir numaralı sonuç, genel olarak insanların bu konuda en ufak bir fikri bile olmadığı. Birçoğumuz bir şeylerin yolunda gitmediğinin, artan sera gazları yüzünden dünyanın ısındığının farkında. Ama bunun kesin sonuçlarını hiç bilmiyoruz. Ezici çoğunluk bizim sandığımızdan çok daha az bilgi sahibi. Evet. Bunun da hiçbir şaşırtıcı tarafı yok aslında. 1,5 derece Celsius, yani derece sınırının altında kalmamız için karbondioksit salımlarının ne kadar azaltılması gerektiğini anlatan grafikler bize asla gösterilmedi ki. Paris Anlaşması'ndaki hakkaniyet ilkesinin anlamı bize asla anlatılmadı ki. Ve neden önemli olduğu bunun, hakkaniyet ilkesinin neden önemli olduğu bize anlatılmadı. Bize tipping point denilen devrilme noktaları ya da sera gazı etkisi denen şeyin ne olduğu anlatılmadı. Bize bilgi, halka verilmesi gereken bilgi verilmedi. Onun için de hiç kimse bir şey bilmiyor dedi Greta konuşmasının ilk bölümünde. We have not been told, or more importantly, we have never been told by the right people. We are homo sapiens sapiens. Doğru insanlar tarafından anlatılmadı işin en önemli tarafı diyor. Asıl anlatması gerekenler, liderler tarafından anlatılmadı diye kuvvetli bir suçlama yöneltiyor Greta. Ve ondan sonra da bir sınıflama şeyine geçiyor. Biz homo sapiens sapiensiz diyor. Şey olarak insanlık, antropolojik olarak insanlığın, evet, tarihini veriyor. Homo sapiens sapiens denir insanlara diyor. We are homo sapiens sapiens of the family hominidae of homo sapiens sapiensin hominidae hominidae ailesindeniz diye ders veriyor hepimize. Homini deniyor ya insansı. Homini homini lupus. Homo homini lupus o başka şey. Hominidae sınıfındanız ve order primates of the class we have not been told. Primat antropolojiye girdik. Evet. Çok primat, önemli aslında. Evet, bence biz de primatız diyor. Primatlar sınıfına gireriz. Ve onun alt şeyi de hayvanlar diyecek şimdi. Of the order primates. Of the class mammalia. Of the kingdom. Mammalia yani memeliler sınıfından. Animalia. We are a part. Ve hayvanlar. Biz hayvanız diyor. Bu aslında kabul etmek istemediği insanların gerçeklerden bir tanesi olsa gerek. Ama hayvan işte, olduğumuz mu? Evet. Evet, doğru yani. Evet. Ve hayvanların davranış biçimi olarak şimdi anlatacak zaten. Of nature. We are social animals. biz de doğanın bir parçasıyız ve sosyal hayvanlarız biz diyor. Yani toplumsal hayvanlarız ve hayvanlar, bütün hayvanlar gibi liderlerin peşinden gideriz. Ama burada ayrıldığımız nokta, bize liderlik edecek kimse yoktu, bize kaldı, çocuklara kaldı diyecek şimdi. We are naturally drawn to our leaders. During the last months, millions of children have been school striking for the climate. Son 9 ayda milyonlarca çocuk iklim için okulu kırdı, greve geçti diyor. Gaining lots of attention for the climate crisis. Ve iklim krizi için çok büyük bir ilgi topladılar. We children are not leaders. Biz çocuklar lider değiliz. Nor are the scientists, unfortunately. Ve ne yazık ki bilim insanı da değiliz. Evet. Bu işler, ne biz lideriz, siyasetçiyiz çocuklar, ne de bilim insanlarıyız. Maalesef ki daha olamadık diyor. But many of you here today are presidents, celebrities, politicians, CEOs and journalists. Ama siz burada toplanmış olanların çoğu diyor, büyük ölçüde lider niteliğinde tanınmış insanlar, sanatçılar, politikacılar, devlet başkanları, cumhurbaşkanları ve gazeteciler, hepsi burada diyor. People listen to you. They are influenced by you. And therefore you have an enormous responsibility. And let's be. Ve insanlar sizi dinliyorlar ve etkileniyorlar. Etkileniyorlar ve sizin söylediklerinizin izinden gidiyorlar. Dolayısıyla sizin muazzam bir sorumluluğunuz var. Ne sorumluluğu? Honest. This is a responsibility that most of you have failed to take. Şey var, yani bu sorumluluk dürüst olmak sorumluluğudur diyor. Yani dürüst olmak zorundasınız, bu sorumluluk bunu gerektirir ve anlatmak zorundasınız diyor. You cannot rely on people reading between the lines or searching the information themselves. To read through the latest IPCC report, track the Keeling curve or keep tabs on the world's rapidly disappearing carbon budget. Dünyanın hızla azalmakta olan karbon bütçesini, ne durumda olduğunu görmek için işte Keeling ayarısı denen şeyleri incelemek zorunda değil insanlar diyor. Satır aralarını okuyarak bilimsel gelişmelerin ne olduğunu bulmak, bunları araştırmak zorunda kalmamalı. Bunları sizin okuyup insanlara bilgisini vermeniz lazım. Bizim başımıza kaldı bu iş diyor. You have to explain that to us repeatedly, no matter how uncomfortable or unprofitable that may be. Bu ne kadar rahatsızlık verici bir şey olsa bile ve ne kadar kar sağlamayan bir şey olsa bile, bunu defalarca üst üste insanlara anlatmak zorundasınız. Liderlik böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum demeye getiriyor. And yes, a transformed world will include lots of new benefits. But you have to understand, this is not primarily an opportunity to create new green jobs, new businesses or green economy. Yani bunun sadece yeni yeşil işler yaratmak, yeni ekonomik düzen kurmak için yapılmış bir şey olmadığını yeterince kavrayıp anlamak ve anlatmak zorundasınız. Çünkü bunlar bütünüyle dünyanın dönüştürülmesi için gerekli şeyler. Mahvımızı önlemek için bu bir basit ekonomik denklem olarak görülemez. Bunu defalarca anlayıp anlatmak zorundasınız. Çünkü lider olan sizsiniz, biz değiliz diyor. Growth. This is above all an emergency. And not just any emergency. This is the biggest crisis humanity has ever faced. Ve bu bir olağanüstü durumdur. Bundan daha büyük bir insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük olağanüstü durum halidir ve bununla bunun gereklerinin yerine getirilmesi gerekir diyor. Çok ilginç bir şey. Bu bir her şeyden önce bir olağanüstü haldir ve herhangi bir olağanüstü hal değildir. Bu insanlığın şimdiye kadar yüz yüze kaldığı en büyük krizdir. Bu sizin Facebook üzerinde like edeceğiniz, beğendim diyeceğiniz bir işaret koyacağınız bir şey değildir diyor. Bu da günün sözü olabilir. Belki iki günün sözü koyabiliriz bugün. Bu sizin Facebook üzerinde likelayacağınız. Likelayacağınız mı deniyor? Evet. Evet. This is not something you can like on Facebook diyor. Facebook üzerinde likelayacağınız bir şey değildir. Değildir diyor. This is not something you can like on Facebook. When I first heard about the climate and ecological breakdown, I actually didn't believe that this could be happening. Bunu ilk defa duyduğum zaman diyor, iklim krizini ve ekolojik yıkımı. Ekolojik yıkımı ilk defa duyduğum zaman buna inanmadım. İnanamazdım çünkü hiç duymamıştım ve kimse de bahsetmiyordu diyor. Because how could it be? Nasıl olabilir? How could we be facing an existential crisis? Bir varoluş krizi seçiyoruz, yaşıyoruz ve bundan bahsetmemeyi tercih ediyoruz. Bu nasıl olabilir diyor. There is survival and yet that wasn't our first priority. Yani bu bir varoluş meselesiydi ve ilk en büyük önceliğimizi buna koymamayı nasıl başardık anlatılır gibi bir iş değildir diyor Greta Thunberg. There really was a crisis this big. Then we would rarely talk about anything else. Eğer bu kadar büyük bir kriz, bilim insanlarının söylediği gibi diyor, ima ederek söylüyor, bu kadar büyük bir kriz var idiyse başka hiçbir şey konuşmamamız gerekiyordu. İnsanlığın önündeki bu kadar kriz olunca başka ne konuşulabilirdi ki? As soon as you turn on the TV, almost everything will be about that. Headlines, radio, newspapers. You would almost never hear or read about anything else. Yani bütün radyoda, televizyonda bundan başka herhangi bir şey duyma imkanınız da olmazdı herhalde diyor. Çünkü bu ya bunun ötesinde bir krizle karşılaşmadı ki insanlık başka bir şeyden bahsetsinler diyor. And the politicians would surely have done what was needed by now, wouldn't they? Bir soru soruyor Greta Thunberg. Politikacılar da bu kadar ağır bir kriz karşısında kalınca hepsi siyasi karar alıcılar yani hemen gerekeni yaparlar ve gerekli kararları alırlardı diyor ve soruyor. Öyle değil mi? They would hold crisis meetings all the time, declare climate emergencies everywhere and spend all their waking hours handling the situation and informing the people what was going on. Ve bütün yani kriz toplantıları yaparlardı her yerde, siyasi toplantılar yaparlardı ve bunun için ne karar alınması gerekiyorsa onlar üzerinde konuşmalar yaparlardı. Halkı da bu konuda bilgilendirirlerdi. Ve acil durum ilan ederlerdi. Ve acil durum ilan ederlerdi diyor ki nitekim şimdi yavaş yavaş acil durum ilan edilmeye başlandı. Şimdi bu Greta konuşmasının 9.30'dan sonra devamını yapalım. Çünkü Seyfettin Gürsel'le olan programımızı da yabana atmayalım. Evet, kaçıranlar da üzülmesin. Bu aldığımız notları aynı zamanda hem kendi internet sitemizde hem de Biyanet'in internet sitesinde bu hafta yarın itibariyle yayınlamaya çalışacağız. Evet, bu hayati önem taşıyan bir önemde yapılmış en önemli toplantılardan ve en önemli konuşmalardan ikisini vermiş üçü. Oluyoruz. Papa. Evet, Papa. Guterres ve Greta Thunberg. Greta. Yani birisi Katolik aleminin lideri, bir tanesi dünya siyasi teşkilatının, insanlığın siyasi teşkilatının başında olan kişi. Öbürü de dünya çocuklarının, iklim için ayağa kalkan dünya çocuklarının liderliğini yapan, istemese de yapan 16 yaşında, 15 yaşında başlayıp şimdi 16 yaşında olan İsveçli aktivistin konuşması. Aslında şeyde konuşma yapmış mı takip edemedim doğrusu. Çok hızlı gelişmeler oluyor. Kim efendim? Şey, Arnold Schwarzenegger mutlaka yapmıştır. Arnold Bey, Terminator Bey. O da yani özellikle Kaliforniya yangınlarından sonra son derece ciddi bu konuya eğildiğini bildiğimiz bir politikacı. Hı hı. Hitap ettiği tarzdan bir politikacı olmaya çalışıyor kendisi. Bunun devamını da 9.30-10 arasındaki Açık Gazete'de devam ettireceğiz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, Ekonomik Gidişat. Quo Vadis diyelim. Nereye gidiyorsun Latince söyleyecek olursak? Quo Vadimus. Nereye gidiyor? Quo Vadimus. Evet. Evet. Nereye gidiyor? Vallahi hiç iyi bir yere gidiyor. Ama daha önemlisi bu gidişatı da iktidar son derece hafife alıyor. Hatta inanmıyor buna. Çünkü sadece resmi söylemle ilgili bu iddiada bulunmuyorum. Maliye Bakanı her defasında ne zaman söz alsa geride kaldı diyor ama bunu 6 aydır söylüyor. Kriz geride kaldı. Kriz de demiyor da dengeleme bitti diyor. Ondan sonra sorunlar geride kaldı. Toparlanma çok canlı bir şekilde başladı diyor. Dolayısıyla bu küçümseme ya da farkında olmama durumun vehametinin tabii daha ciddi bir sorunu gündeme getiriyor. O zaman gereken de yapılamayacak. Eğer teşhis değil mi? Evet. Yanlışsa tedavi de olamaz. Tedavi de olamaz. Bu sanıyorum genel gidişatın özeti bu şekilde ifade edilebilir. Ama tabii ayrıntılara geldiğimiz zaman ilginç. Son mesela rakamlar. OECD yayınladı tahmin. Yeniledi tahminlerini. 2019 %2.6 küçülme gösteriyor ki daha önce -1.4'tü, revize etti ve 2019'un kayıp bir yıl olduğu açık seçik ortada. Ama daha önemlisi bu tahmin işte herhalde Mart ayında tamamlandı, Nisan başında olmadı. Yayınlanması işte 2 hafta önceydi. İkinci çeyreği tabii dahil etmiyordu yani. Nisan, Mayıs, Haziran ayı zaten daha bu çeyreğin içindeyiz. Mayıs'a sonuna geldik. Bu şeyde dönemde beklenmedik bir gelişme, en azından ben kendi adıma konuşayım. Beklemediğim bir ikinci döviz şoku yaşadık. Evet. Bu tabii hemen şeylere yansıdı. Daha henüz önemli göstergeleri, öncü göstergelere sahip değiliz ikinci çeyrekle ilgili. Ama sanayi endeksi mesela çok önemli. Daha henüz sanayi yakında göreceğiz. Ama şeyler yayınlanıyor önceden. İlk yayınlananlar ondan oluyor. Güven endeksleri aylık olarak takip ediliyor. Yani bütün güven endeksleri, tüketici endeksi değil sadece, baş aşağı gittiler. Bu tabii yeterince kanıt değil ama benim şüphelerim ve endişem ikinci çeyrekte yeniden bir daralma başlamış olabilir. Birinci çeyrekte aslında onu bizim programlarda da hep vurguladım. Benim beklentim bir sıfır civarında, yani küçülme durdu gibi ama çıkış çok gecikecek, hızlı bir krizden çıkış bu sefer yaşamayacağız. Çünkü koşullar farklı. İşte koşulların ne olduğu da malum. Şimdi tekrarlamak istemiyorum. Çok yüksek kredi faizleri, çünkü yüksek enflasyon, güven yok. En önemlisi ekonomi yönetimine, bankalar borç şeyleri batak kredilerle boğuşuyorlar ve yeniden kredi açmakta tabii zorlanıyorlar. Ayrıca talep de yok. İSO da bu arada şey yayınladı. ISO 500 İstanbul Sanayi Odası. Ona da geleceğim birazdan. 2018'de bizim en büyük 500 şirketin hali pürmelali. Evet. Ama neyse, ona sonra değinelim. Bu dolayısıyla ikinci çeyrekte, birinci çeyrekte dediğim gibi hakikaten küçülme durmuş olabilir. Bizim son tahminimiz de o yönde Betam'da. Ama bütün mesele buradan çıkış nasıl olacak diye düşünürken, tartışırken ikinci çeyrekte yeniden bir, bu sefer gündeme ikinci bir şey, daralma, bir küçülme şeyi, süreci başlamış olabilir diye tartışmaya başladık. Bunu henüz bilmiyoruz. İlerideki gelecek programda o iki hafta sonra sanıyorum daha fazla göstergeye sahip olacağız. O zaman konuşuruz. Hı hı. Ama 2019, yani OECD'nin tahmininden daha kötü olabilir. Ve tabii bu çok konuştuğumuz, benim de ısrarla üstünde durduğum işsizlik sorununun devam edeceğini ve üstelik de bu işsizliği tekrar aşağı çekmenin hızlı bir şekilde daha önceki krizlerde olduğu gibi mümkün olmayacağını gösteriyor. Bunu tekrarlamak istemiyorum. En sonunda zaten bu Gaziantep'teki şeyi hatırlatmıştık. Sen ismini de hatırlamıştın, onu unutmuyorum. Tunus'ta Arap Baharı'nın nasıl başladığını. Buazizi, evet. Evet, hatırlamak için. Sonra da Gaziantep'te biliyorsun bir iş bulamayan bir vatandaş kendini yaktı. Yaktı, evet. Neyse. Burada tabii büyük dramlar yaşanıyor, o belli. Ama ekonomik konjonktüre dönecek olursak, o OECD'yi böyle bitirmek istiyorum. 2 yıllık çünkü tahmin yapıyor. 2019 evet kaybedildi. Bu açıkça görülüyor artık. Ama esas mesele 2020 ne olacak? 2020'de de OECD'nin tahmini %1.6 büyüme. Bu tabii olağanüstü düşük. Ve bu büyümeyle Türkiye'de hiçbir temel sorunu, ne işsizliği, ne yoksulluğu, ne işte özellikle de en yoksul kesimin karşı karşıya bulunduğu vahim durumu, neredeyse açlık sınırında, bu sorunlarla baş edemez Türkiye. Ve işsizlik tabii. Tabii en başta da işsizlik. Şimdi valla genel durum bu. Diyelim ki yanılıyor o işçiliği. Yönetim haklı, ekonomi yönetimi. Çünkü her şey çok iyi gidiyor diyorlar. Ve bu tabii bu anlayışla yaklaşıldığı zaman doğru dürüst bir strateji, nasıl batık krediler sorunu, devasa krediler sorunu halledilecek, bunu gündeme getirmiyorlar. İşte bir şey rivayeti çıkmıştı 10 Nisan'da. Bir paket açıklandı biliyorsunuz. Bakan açıklamıştı. 2 tane fon kurulacaktı. Çünkü bu batık kredilerin büyük bölümü inşaatta ve şeyde, enerjide. Bunlara ayrı ayrı birer fon kurulacaktı. İşte o fon bunları satın alacaktı bankalardan. Tabii çok ucuza alacak, toplayacak bu kredileri. Bankalar da bu yükten kurtulacaktı. Vallahi bu konuda hemen hemen hiçbir ilerleme yok. Bir şey duymuyoruz. Ve acele edilmesi lazım. En son yalnız bir dedikodu çıktı dün. Sosyal medyada doluştu. Sözde Yiğit Bulut kaynaklıymış. Rusya için 60-70 milyar dolarlık bir fon kuralım da şu Türkiye'yi kurtaralım mı diyorlar. Doğru değil miyim? Öyle değil miymiş? Yani bizimkiler boşuna sevindi. Yani Çin'le Rusya'nın böyle bir bugüne kadar yaptığı böyle bir şey yok. Bu özellikle Çin dışarıya ne yapıyor? Gelişmekte olan ülkelere bütün şeyi, o çok ciddi şey ihtiyacı var. Ham madde, maden vesaire ve tabii enerji ihtiyacı var. Afrika'ya, Latin Amerika'ya çok ciddi son yıllarda madenlere, işte bir takım kaynaklara ciddi yatırımlar yapmış. Şirketler kuruyor. Şimdi durup da bu ülkenin batık banka sistemi batmak üzere ya da çok ciddi sarsıntının eşiğinde sonunda Türkiye'nin hizmetine verelim. Onlar da ne yapacaklarsa bu işte çöp kredileri toplasınlar, onları finanse etseler, sonra bize öderler. Ama bu şey yok, düzen yok. Bu noktada şöyle bir uğursuz kehanette bulunabilir miyim izninle? Tabii. Yani Nikaragua'da Panama kanalına paralel bir devasa milyarlarca, çok milyar dolarlık bir yeni kanal açılma projesini Sandinista'nın, bir zamanların solcu Sandinista gerillaların liderinin şimdi başkan ve eşinin de başkan yardımcısı falan olduğu bir durumda kanal için büyük bir Çin proje verdi. Aynı şeyi İstanbul kanalı için de belki yapabilir. Tabii yapabilir. Onu bilmem ama tutup da nakit paraları borç verip ödünç verip alıp bunlar banka sistemindeki batık kredileri toplayın diye ben daha önce bir deney hiç hatırlamıyorum. Evet, ben de. Ciddiye de almadım açıkçası. Tabii İstanbul kanalının ne olacağı da biraz 23 Haziran'a 24 Haziran'a bağlı. O ayrı bir konu. Evet, tam bir yıkım olur. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yapısal hafife aldığın zaman sorunları kendiliğinden ekonominin düzlüğe çıkmakta olduğunu, hatta en son tabii onların hafızasında, bugünkü yönetimin hafızasında 2009 var. Aa, ne güzel, o zaman büyük bir süratle krizden çıkmıştık. Çok yüksek büyümeler elde edilmişti. 2010-2011 yılında gene öyle olacak diye zannediyorlar. Çünkü bunu sadece resmi söylemlerden değil, şeyden de duyuyorum. Yani bir takım şey heyetleri, tabii önde gelen iş adamları durumu bizzat yaşıyorlar, rahmeti görüyorlar. Ziyarete gittiklerinde konuşmak için Cumhurbaşkanı'yla yani aynı şey onlara da söylüyor. Neden şikayet ediyorsunuz? İşte bakın, sen bakan burada, Maliye Bakanı, o şöyle diyor, böyle diyor vesaire şeklinde. Şimdi bu off the record toplantılarda normalde, değil mi? Evet. Hani resmi söylemin dışında daha gerçekçi, daha şey olmuş. Evet. Öyle olmadığı gözüküyor. Bu benim için ciddi bir endişe kaynağı. Bir şeyi merak ediyorum tabii. Eğer bu beklentileri, umutları şey ettiği zaman, gerçekleşmediği zaman acaba günah keçisi kim olacak? Ekonomik sistemde günah keçisi olmaya aday mı? Bu mümkün. Çünkü bu arada bütün var güçleriyle en azından 24 Haziran'a kadar kuru, döviz kurunu, doları tutmaya çalışıyorlar. Burada da onlar, yani ben takip etmekten yoruldum ve zaten tam da anlamıyorum ne yapıldığını. Neredeyse her hafta Merkez Bankası böyle bir şey uyduruyor. Ali'nin külahını Veli'ye ve Mink'ini Ali'ye giydiriyor. İşte en son şey yaptı. Zorunlu karşılıkları arttırdı bankaların döviz mevduatlarının. Bu döviz toplamaya çalışıyor. Çünkü bir taraftan rezervler yetmiyor. Bu tabii daha büyük bir panik yaratmaya aday bir gelişme. Onu önlemek için sistemden para toplamaya çalışıyor. Döviz toplamaya çalışıyor. Bir taraftan faizleri uzun süre tuttular. O yüzden zaten kısmen de bu döviz yönelik talep artmıştı son bir ayda. Mevduat faizlerini, çünkü enflasyon istedikleri gibi düşmedi. Talimatlarla onu da, yani bankaların el kolunu da bağladılar, sadece Merkez Bankası değil. Ama şimdi onu da bıraktılar fiilen. Nitekim faizler, Türk lirası faizleri arttı. Şimdi onun için döviz bir miktar kontrol altında duruyor. Ama o kadar belirsizlikler var ki, yarın öbür gün tam olarak ne olacak? İşte herkes nefesler tutuldu. Herhalde 24 Haziran'dan sonra bir şeyler yaparlar. Gerekirse IMF'e de giderler diye. O görüş de var. Zaten vardı. Hala da var. Ama ben açıkçası şahsen bunu şey demiyorum yani. Evet, böyle olacak, başka çare yok da diyemiyorum. Ekonomik sistem, yani bir stratejim, hani sade sermaye hareketleri, tabii ekonomik sistemden öncelikle kastım, buradan yavaş yavaş bir geriye gidiş başlayabilir, zaten onun işaretleri de var. Evet, ekonomik ve siyasi sistem tabii, yani bayağı bir rejim değişikliği. Siyasi sistem de yani gene mesela bunu şeyler de söylüyor, yani kısmen eski AKP'li yöneticiler de söylüyor. İş adamları zaten o kanatta, çünkü onlar senden benden daha iyi biliyorlar işleri, bu Ankara'da nasıl işliyor düzen, kararlar nasıl alınıyor, kim alıyor, neden alınıyor, ne oluyor, o sorulara onlar da büyük şey gördükleri, gözlemledikleri endişe verici, çünkü çarklar dönmüyor. Yani başkanlık sistemine geçildi ama bu sistemi çalıştırmayı daha etkin bir şekilde beceremediler. Çünkü evet, Ali Bilge'nin de devamlı olarak söylediği, yani kaç programdır tekrarladı. Evet. Bir tek adamlık rejiminin, otoriter rejimin ekonomik de dahil olmak üzere bütün kurumları yıkıcı etkiler, üzerlerinde yıkıcı etkiler oldu. Peki bu şeyden bahsederken Seyfettin, yani iş insanlarının durumundan, evet, bu İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin, evet, 500 büyük sanayi kuruluşunun 2018 araştırması sonuçları da çok ürkütücü, yani çok iyi anladığımı söyleyemem ama ürkütücü gelen sonuçları vardı Deutsche Welle Türkçe'den yani gördük. Yani tabii haklısın. Şu anlamda ürkütücü. Bir, tabii şaşırtıcı değil, öyle diyeyim. Yani. Evet. Aylardır işte Türkiye'deki ekonominin durumu belli. Ekonomi böyle dediğin zaman bu çok tabii genel bir şey, ifade, ekonomi. Bunlar firmalardan oluşuyor esas olarak. Evet. Yani krizde firmalar talep olmadığı için üretimleri düşüyor, ama sadece talep meselesi değil. Bir de bunlar aşırı borçlanmış. Şimdi bu son 2018 rakamları, Türkiye'nin ilk 500 büyük şirketinden söz ediyoruz. Evet. Bu arada büyük deyince de bir parantez açayım. Çünkü rakamlara bakıp doları çevirince bir gerçeği daha bana hatırlattı. Bu büyük büyük şirket dediğimiz aslında uluslararası düzeyin orta seviyesine biraz zor erişirler. En büyük Tüpraş 79 milyar euro yapmış 2018'de, 13 milyar dolar eder. Allah aşkına, yani tabii bize çok gözüküyor ama evet, uluslararası düzeyde 100 milyarlarca trilyona yakın ciro yapanlar hadi bırak, ama yani binlerce 100 milyar dolarlık şirket var. Bu da başka bir konu. İkinci gene o da Tüpraş özelir. Yani ikinci de şey geliyor. 5 tane otomotiv var ilk onda. Evet, Ford otomotiv 31 milyarmış cirosu 2018'de. O da 5-6 milyar dolar ediyor. Yani neyse, büyük. Bize göre büyükler. Bu 500 büyüğün borçlanmış, borçlandıklarını biliyorduk 2012'den itibaren. Ve dövizle borçlandıklarını. Artı faizler yükseldi. Çünkü enflasyon yükseldi. Bütün bunların sonucunda borç durumu şu 2017'de, daha doğrusu 2012'de %34'müş. Borç ödemelerini faaliyet kendi içindeki payı. Yani bu ne demek? İşte bu ana para taksit ödemeleri, artık tabii faiz ödemeleri faaliyet kendi içinde %34 paya sahipmiş. Bu yani nispeten kabul edilebilir. 2017'de bu %50'ye çıkıyor ama esas felaket tabii şeyle birlikte, hem karlar düştüğü için hem dövizle yaşanan büyük şey artış, döviz kurundaki büyük artış 2018'de %90'a çıkarmış. Evet, %90 gibi müthiş bir, evet, yükseklikte. Şimdi bunu işte İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da gayet güzel teşhisi koymuş. Diyor ki maalesef finansmanın mali tabloda yarattığı tahribat esas faaliyetlerde ne kadar başarılı olursa olsun bunun sürdürülebilir olmadığını ortaya koymaktadır. Evet, net olarak söylemiş bunu yani. Evet, net olarak söylemiş. Esas faaliyet de ne kadar başarılı olduğu da şüpheli. Çünkü bu arada zarar eden kurmuş sayısı da 78'den 119'a çıkmış. Kârlarıyla ilgili reel bir şey araştırma yoktu bu şeyde ama yani onu da tahmin etmek zor değil. Dediğim gibi bu %50'den %90'a fırlaması borç ödemelerinin faaliyet gereği içindeki payının, bir yandan tabii döviz kurunun etkisi var ama öbür taraftan da şeyin etkisi, adını söyle, ay, faaliyet karının düşmesi. Evet. Evet. De tabii etkisi var. İlginç bir şey de, onu da istersen aktarmak istiyorum. Mustafa Sönmez Deutsche Welle sormuş, Mustafa Sönmez'e. Ekonomist, evet. Evet, ekonomist. O da yakından takip eder özellikle sanayiyi. Her ay, 3 ayda bir ya da galiba faaliyet raporu yayınlıyor sanayi ile ilgili. Diyor ki eskiden olsa böylesine, yani şeyi kastediyor, Erdal Bahçıvan'ın bu sözlerini, teşhisini, eskiden olsa böylesine kötü bir durum karşısında sanayici tozu dumana katardı. Şimdi utangaç açıklamalarla geçiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu aslında çok şey söylüyor bir taraftan. Hakikaten şeyi düşünürsen, yani 78 krizinde başlamıştı. İşte döviz şoku, enflasyon zaten yükselmeye başlamıştı. 74'te bayağı %100'lere yaklaştı. 79'da ekonomi tıkandı, 1979'da. Ve işte Ecevit hükümeti şeyde, iktidarda, bu şeyler TÜSİAD'ın önde gelen, o zamanın işte şey jenerasyon, Zeybi Koç jenerasyonun müthiş üst üste gazetelerde tam sayfa bir şey yayınlamıştı yani. Evet. Durum bu. Gayet iyi hatırlıyorum. Sorunlar böyle, tedaviler böyle yapılmalı, çok vahim durum vesaire diye. Şimdilik yani TÜSİAD'da yine biraz cesaret etti. Bazı gerçekleri söyleme yeniden çekinmedi bu son Yüksek İstişare Kurulu'nda ama Tuncay Özilhan söyledi, evet, fakat evet, gerek sert bir cevap aldı. Sert bir cevap aldı. Şimdilik yani hakikaten bu durumda İSO Erdal Bahçıvan da sadece işte nazik bir şekilde hakikaten sürdürülemez. Evet, sürdürülemez. Ama ne yapılması lazım? Bunu bilmiyoruz. Onu yukarıdakiler biliyor. Şimdi bu tabii sonucu şuraya geliyor, bu ilk 500 şirket. Tabii yani diğerlerin durumu daha beter olabilir. Çünkü büyük şirketlerin gene de özellikle karlı olanlar varlıkları var, biriktirdikleri varlıklar var. Daha kolay dışarıdan borçlarını döndürebilirler, çevirebilirler ama onun dışındakilerde pek çok dövizle borçlanmış şirket daha zor durumda. Ve bu karların artık zaten düşmüş olan, hatta kimi artık zararı geçmiş, bu durumda yatırım yapılması mümkün değil 2019'da. Dolayısıyla büyük yatırımlar, esas motorunu olan teçhizat yatırımları ya da motoru olması gereken makine teçhizat yatırımları 2009'da hayır yok ya. Yani rakamlar çıkınca bunu göreceğiz. Ama dediğim gibi biraz başa dönersek, 2020'de peki durum nasıl düzelecek? Ve tekrar Türkiye işte hiç olmazsa 2010'da %9 küsur, %9.2 idi büyüme oranı. Hadi bırak onu, unut tabii de %4-5'e bile çıkabilecek mi? O işi değil. Diğerleri de aynı görüşteler ama en son tahmin o işin dünkü olduğu için orada onu şey diyorum, vurguluyorum. %1.6, tekrarlayayım. %1.6 demek işsizliğin bir kere artmaya devam etmesi demek. Evet. Hani bırakın, zaten şu anda çok ciddi yükseldi. O işsizliği bu büyümeyle düşüremeyeceğimiz gibi, eğer gerçekleşirse bu tahmin, işsizlik daha da artmaya devam edecek. O zaman hakikaten çok uzun süre bir yüksek işsizlik, yani 5 milyona yakın, o zaman neredeyse işsiz olacak ama bu insanlar bu kaos demek tabii. İş bulamayacaklar. Evet. Ben yani bir de bunu, şeyi Seyfettin, şeyi de eklemek istiyorum, sonra süreyi de bitirmekteyiz, hatta bitirdik gibi. Ama, öyle mi? Evet. Çok çabuk geçti. Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan siyasal iktisat uzmanı Doktor Ali Rıza Güngören Güngen'e göre de 2019'un durumu işte sanayi üretim endeksi ve perakende satış endeksi gibi verilere baktığımızda sert bir daralma geleceğini söylemek mümkün demiş ki bu da ayrı bir karanlık kehanet daha. Evet, yani durum gidişat hiç parlak değil. Öyle söyleyelim, bitirelim. Evet, peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Yeah. Revolution Rock, rock devrimci rock, devrim rock'ı. The Clash grubu, onun kurucularından Nicholas Bowen Tupper Heaton. Tupper Heaton diyor herkes. 30 Mayıs 1955'te doğmuştu. Ve insan davul makinesi diye de adlandırılan birisi, yani prodüktör, plak prodüktörlerinden birisi. Onu o kadar emsalsiz bir ritimle zaman tutuyormuş ki, timing ve davulculuk yetenekleri ona insan değil robot gibi demiş. Onun doğumu münasebetiyle Revolution Rock çaldık ve devam ediyoruz Açık Radyo'da saat 9.41 ve yolumuza devam ediyoruz dediğimiz gibi. Şimdi Greta Thunberg'in konuşmasıyla başlamıştık Avusturya'daki, daha doğrusu önce Papa'nın konuşmasıyla başlamıştık. Arkasından da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le, sonradan da Greta, 16 yaşındaki iklim grevcisi, iklim aktivisti Greta Thunberg'le devam ediyorduk. Bu arada şeyi de hatırlatalım. No One Is Too Small To Make A Difference adlı kitabı, yani hiç kimse bir fark yaratamayacak kadar küçük değildir diyen kitabı da yayına, yani piyasaya çıktı. Penguin Yayınları tarafından, onu da duyurmuş olalım. Yani bütün küresel okul grevlerine, grevleriyle bütün dünyaya büyük bir esin veren ve umut da kazandırdığı söylenen, hatta Avrupa parlamentosu seçimlerinde de etkileri hissedilen maceranın başı tek kişilik bir İsveç parlamentosu önünde başlamıştı. Şimdi devam ediyor. 20 Eylül'deki büyük greve kadar da devam edeceği yolculuğun ortalarında bir yerdeyiz diyebiliriz. Hızlanan bir yolculuk var. Şimdi devam edelim Greta Thunberg'in konuşmasına. Devam ediyoruz. Sen kayıtta mısın? Tabii, evet efendim, geliyorum. Bir saniye. Geldim. Every time you heard a politician speak about this, they never talked with urgency. According to them, there were always countless of new technologies and simple solutions that, when put in place, would solve everything. Yani her seferinde diyor, politikacılar bu iklim krizinden bahsettikleri zaman, kriz adını kullanmadan da olsa, şaşmaz bir şekilde hemen arkasından sayısız rakam, örnek, olay vererek teknolojilerle, gerekli teknolojilerle bu işin altından kalkabileceğimiz hissini verdiler bize her zaman diyor. Yani mutlaka bir teknolojik çözüm bulunur ve hep herkes, insanlık karlı çıkar dediler diyor. Politicians one second say climate change is very important. It is the most important topic and we are going to do everything we can to stop it. Politikacılar, son derece önemli bir şeydir iklim değişikliği, bunun için elimizden gelen bir acil durumdur lafını da kullanıyorlar ve son derece önemli bir durumdur, elimizden gelen bütün tedbirleri alarak bunu durdurmak için hizmetinizdeyiz gibilerden, onu ben ekledim şimdi, onu çıkart tutanaklardan, şey yaparız diyor, tedbirleri alacağız diyorlar diyor. Ama ve lakin. And the next second they want to expand airports, build new coal power plants and motorways, and then they fly. Yani bunu söyledikten sonra, bir saniye sonra onları, politikacıları, yeni havalimanları inşa ederken görüyoruz, inşa etme kararlarını almışlarken. Ve ondan sonra kömür büyük termik santralleri ne yatırımlar yaparken görüyoruz ve ondan sonra da fırlayıp uçağa binecekler diyor galiba. I off in a private jet to attend a meeting on the other side of the world. Dünyanın öbür tarafındaki bir iklim toplantısına katılmak için de özel jet uçaklarına binip uçarak dünyanın öbür ucuna uçtuklarını görüyoruz. Önce bütün gerekli tedbirleri alacağız dediler. Sonra da onlar uçup gittiler dünyanın öbür ucuna. That is not how you act in a crisis. Bu bir kriz durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini göster. Baştan yazalım. İyi söyleyemedim. Bir saniye. Bir kriz durumunda böyle davranamazsınız. And humans are social animals. We can't get away from that. İnsanlar sosyal hayvanlardır ve fact. And as long as you, the leaders, act like every gerçeklerden de kaçamazsınız ve insanlar şeyler liderler bu şekilde davranmaya devam ederlerse everything is fine and you have things under control, then as people we won't understand that we are in an emergency. Yani politikacılar duruma hakimiz, her şey kontrol altında, merak etmeyin dedikçe acil durumun anlamamız, biz sıradan insanların aciliyet durumunu anlamaları imkansızdır ve o zaman da durumu önlemek imkansızlaşır. You can't only keep talking about specific isolated solutions to specific isolated problems. We need to yani spesifik, çok belirli, izole edilmiş, yalıtılmış sorunlardan bahsedip onlara yalıtılmış, izole edilmiş ve ayrılmış çözümler getirerek bu işi halledemezsiniz. See the full picture. Çünkü o zaman tam bütün büyük tablonun tamamını görmek imkansız olur. Just by maybe increasing or lowering some taxes, phasing out coal in 10 or 15 years, putting up solar panels on new building or manufacturing new, more electrical cars. Yani çeşitli tedbirler alarak daha fazla elektrikli arabalar, güneş panellerini koymak çatılarına, evlerin çatısına ve bir takım vergiler getirmek elbette anlamlıdır diyecek herhalde. If you say that, then people will think we can solve this crisis without any. Böyle söylerseniz insanlar da o zaman demek ki böyle bazı şeyler yaparak bu krizi çözebiliriz diye düşünürler. Bir şey yapmadan, ne yapmadan? One making a real effort. Gerçek bir efor sarf etmeden, güç harcamadan bu işi kolayca çözebileceğimiz kanısına kapılırlar. Bunun ne kadar yanlış olduğunu da söylüyor. And that is very dangerous because specific isolated solutions are no longer enough and you know this. Evet, yani bu son derece tehlikeli de bir şeydir aslında, çünkü spesifik, belirgin, belirli ve yalıtılmış sorunlar meseleyi bütün tabloyu, genel tabloyu görmediğimiz için çözmekte yetersizdir. We now need to change practically everything. We now need a whole new way of thinking. Biz artık her şeyi değiştirmek zorundayız. Hı hı. Ve yepyeni bir düşünce tarzına sahip olmalıyız. Düşünce tarzımızı değiştirmeliyiz. Yepyeni bir anlayışa kavuşmalıyız ve düşünce tarzımızı tarzına kabul kavuşmalıyız diyor. Biz artık her şeyi değiştirmek zorundayız. Yeni bir düşünce tarzına kavuşmak zorundayız. Evet. I know you are desperate for hope and solutions. But umarım. Umut mu? Ve çözüm için hasret içinde olduğunuzu biliyorum. Umut ve çözüm için büyük bir bekleyiş içinde olduğunuzu biliyorum. Ne var ki? The biggest source of hope and the easiest solution is right in front of you. En büyük umut kaynağı ve en yakın çözüm gözünüzün önünde, burnunuzun ucunda duruyor. And has been all along. Her zaman da öyle oldu. People and the fact that we don't know. Biz insanlar Burayı baştan alabilir miyiz Selahattin lütfen? Kaçırdım. We humans are not stupid. We are not ruining the biosphere and future living conditions for all species because we are evil. Biz insanlar aptal değiliz. Kötü olduğumuz için de bütün canlıların geleceğini de tehlikeye atmamız, kötü olmamız yüzünden değil, kötü olduğumuz için değil diyor. We are simply not aware. Çok basit bir sebebi var. Kötü olduğumuz için değil, farkında değiliz. Farkında değiliz. Evet, meselenin basitçe söylersek meselenin farkında değiliz. But once we understand, once we realize the situation, then we act. Ama bir kere anlarsak, bir kere durumun farkına varırsak, o zaman harekete geçeriz, eyleme geçeriz. We change. Ve değiştiririz. Are very adaptable. So instead of only being obsessed with finding solutions to a problem that most of us do not even know exists. Yani kimsenin farkında bile olduğu, var olduğunun farkında bile olmadığı çözümler için umut beslersek, bu gelecekte çözümler gelecek diye umuda kapılırsak, you must also focus on informing us about the actual problem. O zaman asıl yapılması gereken şey bizi enforme etmek, yeterli bilgi sahibi kılmak, harekete geçebilmemiz için gerekli bilgileri bize aktarmanız gerekir diyor orada toplanmış olan dünya zirvesi liderlerine. We must acknowledge that we do not have all the solution now. Yani şunu öncelikle kabul etmekle işe başlamalıyız. Bütün çözümlerin bilgisine şu anda sahip değiliz. We must admit that we do not have the situation under control. Şunu itiraf etmemiz lazım kendimize de, herkese de itiraf etmemiz lazım. Durum kontrol altında değil. Durumu kontrol altında, elimizin altında tutmuyoruz. And we must admit that we are losing this battle. Bu muharebeyi kaybettiğimizi de itiraf etmemiz gerekir diyor. Çok önemli. Bu muharebeyi kaybetmekte olduğumuzu da itiraf etmeliyiz diyor. We must stop playing with words and numbers because we no longer have time for that. Yani kelimelerle, sayılarla, rakamlarla oynamaktan vazgeçmeliyiz. Hemen vazgeçmeliyiz. Çünkü bunu yapacak zamanımız kalmadı artık. And in the words of author Alex Stephen, winning slowly. Ve Alex Stephen yazar, bilim yazarı, ben ekliyorum bunu. Alex Stephen'ın sözleriyle is the same thing as losing. Yavaş gitmek kaybetmekle aynı şeydir. Alex Stephen'ın, when it comes to the climate crisis. İklim krizinden bahsederken yavaş hareket etmek kaybetmekle aynı şeydir diyen Alex Stephen'ın sözlerini tekrarlıyor. The longer we wait, the harder it will be to turn this around. So let. Ne kadar beklersek, daha ne kadar beklersek bunu geri çevirip geriye döndürmek o kadar zor olacaktır. Let's not wait any longer. Let's start acting. O zaman da işte daha fazla zaman kaybına hiç gerek yok. Hemen harekete geçelim, eyleme geçelim. For too long, the people in power have gotten away with basically not doing anything to stop the climate and. Yani iktidarda bulunan, gücü elinde tutan insanlar çok uzun zamandan, fazlasıyla uzun zamandır beklemeyi tercih ettiler, harekete geçmediler diyor. Ve bunu çok önemli bir şey. Şimdi baştan söylüyorum. For too long the people in power diyor. Yani iktidara, güce sahip olan insanlar fazla uzun zaman beklediler iklim krizine el atmak için ve logical breakdown. They have gotten away. Ve ekolojik yıkımla da baş etmek için çok zaman geçti. Yani hem iklim kriziyle hem de ekolojik yıkımı, ikisini ayrı ayrı söylüyor. Onun için ekledim bunu. Ve with stealing our future and selling it for profit. Ve geleceğimizi çalarak ve onu kar için satarak yakayı da kurtardılar. Bir bedel ödemediler. Çok uzun zaman. We young people are waking up. Ama biz genç insanlar artık uyanıyoruz. And we promise we will not let you get away with it anymore. Ve son cümle olarak da size söz veriyoruz ki sizin kapıp da kaçan mı mantığıyla bu işi yanınıza kar kalmasına artık izin vermeyeceğiz. Thank you. Teşekkürler. Kaydettin mi çocuğum hepsini? İzin vermeyeceğiz. Teşekkürler. Evet efendim, kaydettim. Evet, böyle. Elimizden geleni aynı zamanda biz gazeteciler olarak da, gençler olarak da, yaşlılar olarak da, toplumun her kesiminden gelen insan olarak da yapmamız gerektiğini Greta söylüyor. Biz de aynı şekilde bu radyo programını yapan insanlar olarak da bunu dile getirmek ve bu mesajı iletmek de bir şekilde yapmamız gereken hareketlerin başında geliyor. Evet, öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kayıtları da olabildiğimizden fazla yerde yaymaya çalışıyoruz. Biyanet'in internet sitesinde de bunu yarın yayınlayacağız. Bizim internet sitemiz, Açık Radyo'nun internet sitesinde de olacak. Evet, ve belki işte diğer şeylerin de bir özetini veririz. Greta'nın konuşmasının oldukça tamamını yapmaya çalıştık. Papal hakkında konuştuk. Papa'nın konuşması da son derece etkileyici. Çünkü doğrudan doğruya onun muhatabı olan bu fosil yakıt şirketlerinin temsilcileriyle konuşuyor. Ayrıca Antonio Guterres de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de, şimdiye kadar duyduğum en, o tip bir makamdan duyduğum en net ve radikal diyebileceğim konuşmayı yapıyor. Bizim artık kirlenmeyi, hava kirlenmesini, su kirlenmesini ve işte doğa kirlenmesini vergiye bağlamamız, insanları değil ve fosil yakıtlara da sübvansiyon verilmesine kesin son verelim demişti. Her gün küresel facialar, seller, kuraklıklar ve orman yangınları devam etmektedir. Bu açıkça gösteriyor ki iklim krizi şu anda olmaktadır. Bununla birlikte başımıza çöken kara bulutun içinde bir ışık huzmesi sızmaktadır diyordu Guterres. Evet. Bu da eğer iklim değişikliğiyle yapmamız gerekeni yaparsak, iklim değişikliği karşısında yapmamız gerekeni yaparsak, o zaman dünyadaki bütün toplumların yararı için olacaktır ve bu muazzam bir şey olacaktır diyordu. Evet, şimdi bir ekleme yapalım. Kim efendim? Papa'nın. Papa'ya tam zaten az kalmıştı. Buyurun. Evet. O Papa da fosil yakıt verenlerin parasını dünyayı yok etmek için, fosil yakıtlar vergi verenlerin parasını dünyayı yok etmek için kullanmak demektir demişti ve ağzınızı kapatıp fosili yerde bırakın demişti. Evet, bunu nerede söylemişti? Çok ilginç. Bir gün önce bu Avusturya'daki işte Schwarzenegger'in ve Birleşmiş Milletler Sekreteri Guterres'in ve Thunberg'in konuşmaları yaptığından bir gün önce, hı hı, Papa dünyanın dört bir tarafından gelen maliye bakanlarından, Türkiye'den de var mıydı bilmiyorum, konuşma yaptı ve burada orada bunları söylemişti. Çok maliye önemli aslında. Evet, maliye bakanlarına. Ben de şimdi daha net olarak fark ediyorum haberlerin derinine bakınca. Common Dreams'den de okuyorum. Ve diyor ki hepsine, maliye bakanlarına, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini benimseyin demiş maliye bakanlarına. Bir daha söyler misiniz? Yani dünyanın finans liderleri demiştik daha önce. Evet, yanlış söyledim. Yani finans liderleriyle şey, maliye bakanları aşağı yukarı aynı şey. Evet. Ama maliye bakanları diye düzeltelim, biraz geliştirelim. Bütün dünyadan gelenlerle, tam sayısını bilmiyorum. Ve diyor ki Paris İklim Anlaşması'nın da belirtilen hedeflere uymanız gerekir, sağlamalısınız. Bu daha önce üzerinde anlaşmaya vardığımız şeyi gerçekleştirmeliyiz. Bu hem kendi varoluşumuz hem de iyi yaşamamız, refahımız ve huzurumuz için geçerli demiş. Bir saniye, gerçekleştirmeliyiz. Bu durum bunu hem varoluşumuz, hayatta kalmak için hem de huzur ve refahımız da buna bağlı olduğu için yapmalıyız diyor. Yani Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine uymak hem kendi varoluşumuz hem de mutluluk ve huzurumuz için, buna bağlı olduğu için yapmalıyız diyor. Ve tıpkı Guterres'in de söylediği gibi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de söylediği gibi, Papa Francesco da diyor ki, bu da bak tırnak içinde de yazabiliriz bunu da. Papa diyor bunu değil mi? Evet, Papa diyor. Papa Francesco, fosil yakıtlara yapılan yatırımlar yükselişte diyor. Yatırımlar artıyor diyor fosil yakıtlara. Yatırımlar artıyor. Evet. Evet. Malumun ilanını yapıyor. Evet. Oysa bilim insanları, bilimciler diyelim. Oysa bilimciler fosil yakıtların yerin altında bırakılması gerektiğini söylüyor. Ve tıpkı Guterres gibi, Birleşmiş Milletler'in başı Guterres gibi, Papa da diyor ki giderek aşırı hava olaylarının artmasına değiniyor. İşte bütün bu kasırgalara, sellere vesaire. Ve tırnak içinde şöyle diye bitirmiş. Daha da çok daha gelecek kötü şeylerin habercisi bunlar sadece diyor. Şu andaki fırtınalar, kasırgalar, seller, sular ve işte kuraklıklar, ileride eğer çok acil şekilde harekete geçip acilen tedbir almazsak ileride çok daha fazla şeylerin olacağının habercisidir diye uyarıyor Papa da. Ve finans bakanlarına, maliye bakanlarına da diyor ki görev olarak fosil yakıtlara dünya çapında bağlı kalmaya son vermek zorundayız. Son verin demiş. Hatta fosil yakıtlara dünya çapında bağlı kalmaya son verin. Evet. Bağlı kalmaya son verin. Virgül. Yeni bir temiz ve güvenli enerji çağı açın. Ve bu çağda örneğin yenilenebilir, yani rüzgar, güneş ve hidrolik gibi su gibi yenilenebilir kaynakları kullanın demiş. Ve şöyle bitiriyor bir Papa saniye. Francesco. Evet. Zaman, esas olan şey zaman diyor. Acil olan. Ve bütün insanlık adına nihai kararı vermenizi bekliyoruz diyor. Bütün insanlık adına nihai kararı sizden bekliyoruz diyor maliye bakanlarına, dünyanın bütün büyük. Ondan sonra da ağzınızı kapatın ve fosil yakıtları yerde bırakın da diyor. Orası da etkili bence. Evet. Kapının içiniz diyor yani bir yandan da. Evet, ve eyleme geçin diyor. Çok ilginç aslında Papa'nınki de. Son olarak şeye de bir bakayım. Schwarzenegger ne demiş? Schwarzenegger'i koyacak mıyız? Onu sonra koysak 3 tane etmedi mi? Guterres, Papa ve Greta. Schwarzenegger de cebimizde kalsın. İleriki yazılarda kullanırız. Sonuçta adam Terminator. Terminator ama bu toplantının yapılmasında çok önemli haklı rol oynamış. Evet. Ve hakkını vermemiz gerekiyor. Yazılı olarak vermeyelim o zaman, sözel tamam olarak verelim. Yani şunu söylemiş sadece, zaten genç insanların, Thunberg gibi genç insanın, tırnak içinde vermeye lüzum yok ama cümlede verelim, toplantının düzenleyicilerinden olanı, genç insanların okul kırmalarını, okul kıran genç insanları övmüş ve onun dışında da acil iklim eylemi için hızlı bir şekilde seferber olunmasını istemiş. Özetle bunu da verdim işte sana. Durum budur yani. Birkaç küçük haberle de bitirelim bu yazımızı. Dünyanın en önemli meselesi hakkında, dünyanın en önemli insanların konuşmalarını vermeye çalıştık. Şimdi birkaç nokta söyleyeyim ben. Bir kere Türkiye'de çiftçilerin tarımdan çekildiğini, ekim yapılmayan alanın da Belçika'dan daha büyük olduğunu söyleyen çok kötü bir uyarı var. Tarım uzmanları, çiftçi sendikaları konfederasyonu başkanı Abdullah Aysu ve İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Atalık Türkiye'de tarımın durumunu değerlendirmişler. Barış Soydan'ın sorularını yanıtlamışlar ve Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerdeki artışı da açıklamışlar. Fındık üretiminde birinci olduğunu ülkenin hatırlatıp Norveç'ten fındık ithal edildiğini. Norveç'ten fındık ithal edilmiş. Bunu Abdullah Aysu söylemiş ve dünya fındık üretiminde birinci olan bir ülkenin Norveç'ten fındık ithal ettiğini söylemiş. Ayrıca Amerika'dan da ceviz, öyle mi? İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Atalık da hayır, Meksika'dan da nohut. Meksika'dan nohut. Evet. Ben Amerika'dan ceviz de gördüm. Nohutun ana vatanı Türkiye ama Meksika'dan ithal ediyoruz demiş. Bu da çok önemli. NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığı haberini de Deutsche Welle'den okuyayım. Hemen bir yani Gülen yapılanması üyeliğinden mahkum edilmişti. NASA yani Amerika Birleşik Devletleri'nin atmosfer ve işte çalışmalarını yapan kuruluşu, en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Serkan Gölge Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı da bulunuyor. Tutukluluğu Washington'la Ankara arasında gerilime neden olan konulardan biriydi. Gülen yapılanması üyeliğinden tutuklanarak 3 yıl önce hapse giren NASA çalışanı Serkan Gölge tahliye edilmiş. Böyle bir haber var. Onu da ekleyelim. Ve bir de şeyle bitirelim. Cumhuriyet davasında 2,5 yıl hapis cezası verilen eski yazarı Cumhuriyet'in Kadri Gürsel Metris cezaevine gönderilmiş, kelepçe takılarak özellikle Bir Gün gazetesinde büyük bir renkli fotoğraf eşliğinde verilmiş. Çok İlginç basın özgürlüğünün fotoğrafı diye iki sivil polis tarafından onları büyük bir sükunetle iki kolunu kelepçe takılması için uzatıyor. Çıkarılması için mi? Hayır, takılması için. Hı hı. Önce kelepçe sonra özgürlük. Evet. Evet, takılması için. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Utku Çakır Özer de TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi'nde basın özgürlüğü karnesini açıklamış. Tam o rapor açıklanırken ki bayağı karanlık bir rapor. Aynı saatlerde gazeteci Kadri Gürsel cezaevine girmek üzere teslim olmuş. Gürsel'in kendi iradesiyle gittiği İstanbul Adliyesi'nden Metris cezaevine kelepçelene götürülmesinin fotoğrafı vardı. Ama garip bir şekilde yani neler olduğunu kavramanın çok kolay olmadığı bir durumda çağda yaşadığımız açık. Akşam saatlerinde tahliye edildi. Geriye bu fotoğraf kaldı diyor Bir Gün gazetesi. Hakikaten çok çarpıcı bir fotoğraf. Polislerin bile biraz tereddütte olduğunu söyleyebiliriz bakarak. Hı. Ne oluyor diye en azından sivil polislerin de bakmakta olduğu, genç polislerin de söyleyebiliriz. Bülent Arınç da eski meclis başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için adı açıklanan tek isimmiş. Ne kadar maaş alacağı da tartışılıyordu. Öğrenilmiş. Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin lira verilecek. Ne kadar? 13 bin Türk lirası. Hangi kuruldu bu efendim? Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu. İstişare ne demek? Danışma. Danışma. Danışma da vardı. Bu Yüksek İstişare Kurulu. Yüksek İstişare Evet. Toplanmasınlar. Bülent Arınç sahalara Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak dönerken Bülent yalakalığın Arınç değil sadakatin sonucu demişti. Özgür ağırlığını kullanır artık orada, evet, değil mi? Evet, sadakat işte bu. Ama kime sadakat diye sorma, bilmiyorum. Yüksek sadakat. Ben de sormuyorum. Hikmet Çetin de eski Dışişleri Bakanlarından Cumhurbaşkanlığı'nın Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevini de reddeden ilk isim oldu. Reddedildiğini de ilk defa duyuyorum ama böyle bir şey de sadece oldu. Kendisi değil mi? Akrabaları yok Bülent Arınç'ın yakın çevresindeki. Yok. Yani Cumhurbaşkanı da aynı zamanda yakın akrabaları da var ya kabinede. Bülent Arınç'ın da aynı şekilde Yüksek İstişare Komitesi altında yakın akrabalarından bahsediliyor mu? Yok. Liyakat kızı, damadı vesaire. Yok mu? Liyakat. En iyisi, evet. En başarılısı. Çok güzel bir haber vardı ama vaktimiz kalmadı. Vermeyelim o zaman, boş verin. ama AGM'de belki yarın ben olmayacağım, sen yapabilirsin. AGM mi yapayım siz yokken? Evet. Tamam, olur. Çok güzel bir haber var. Dominic Casciani imzasıyla BBC'den. Sadece ben onu söyleyeceğim, bitireceğim. Dava başladı yüksek mahkemede Britanya'da. Londra'da Harrods mağazasında 122 milyon lirayı harcayan Azeri vatandaşı Zamira Hacıyeva'nın nasıl harcadığının dökümü var. Neler almış? Hayranlık. Neler oldu almış? Ya söyleyemem şimdi. Dikkat, yani tamam şey, tamam yarın ben söyleyeyim. Boucheron mücevher, Cartier mücevher, Denis Basso, Sandwich by Tom. Telaffuzların yanına yazın da ona göre okuyayım ben de. Tamam, ben sana bunu şey gidip yaparım. İçeri şundan demeyeyim. Virgin Adaları'nda şirketler filan var. Hepsini inkar ediyormuş ama Zamira Hanım. İşte böyle. Peki, bitiriyoruz. Sana bunu bırakırım. Miras olarak bırakırım. Yok canım. Bana kursun. Öyle şey olur mu? Alt tarafı bayram tatili. Evet. Erken çıkılan bir evet, bayram. Evet. Yarın ama devam edeceğiz. Aynı zamanda biraz önce aldığımız notları da tekrardan söylemek gerekirse Diyanet'te yayınlayacağız. Ömer Bey'in de düzeltmeleriyle beraber. Buradan sözünü de alalım. Kendi internet sitemizde de yayınlayacağız, evet. Tabii. Bu çok önemli konuşmaları sık sık vermeye çalışıyoruz. Evet. Diğer kanallar da vermeye çalışıyorlar. Yeşil Gazete, Biyanet gibi internet siteleri de aynı şekilde bunların bu terminolojinin, iklim krizi terminolojisi evet, mesela. Bir Gün Gazetesi'nde de zaman zaman. Takipçilerinden. Bir Gün de var, bu Evrensel'de de var. Cumhuriyet'te de bazen. Evet, çıkıyor evet, mesela Hazal Özarış. Hazal Hoca'nın, özür dilerim. İklim greviyle alakalı olarak yaptığı gayet güzel bir haber de vardı geçtiğimiz hafta. Bazı evet, gazetelerde işte görebiliyorsunuz, bazı gazetelerde göremiyorsunuz. O göremediğiniz gazeteleri biz size okuyabiliriz. Rastgele bir tane seçiyorum son olarak. Sabah gazetesinin manşeti. İstanbul'un acısını 566 yıldır atamadılar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kim o? Kötüler. Kötüler. Bizanslılar herhalde. Bizans mı kaldı? Peki, bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi de. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.